Noc cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Płonący wieżowiec w Warszawie. Gasiło go ponad 130 strażaków. Historia i emigracja to niektóre tematy drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Od jutra pociągi z Poznania do Warszawy nie jeżdżą już przez Gniezno, co nie oznacza, że jeżdżą szybciej niż przed remontem. Akcja gaśnicza na budowie wieżowca do Warsaw Hub jest już praktycznie zakończona. Na miejscu pracuje teraz około 20 strażaków. Nadal jednak zamknięty jest ruch na ulicy Towarowej od Ronda Daszyńskiego. Zostanie on przywrócony w ciągu godziny lub dwóch, mówi szef Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Udział w tych działaniach brało 130 strażaków, ponad 40 zastępów. O godzinie 1:30 pożar został zlokalizowany, natomiast całkowite ugaszenie tego pożaru i wykonanie wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem budynku nastąpiło o godzinie 5:15. W tej chwili jeszcze trwają takie prace wykończeniowe, ponieważ te najwyższe kondygnacje były zabezpieczone stemplami i stalowymi, i drewnianymi. Te drewniane stemple uległy zniszczeniu. Leszek Suski dodał, że podczas akcji konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Dużą pracę wykonali strażacy z grupy specjalistycznej ratownictwa wysokościowego, ponieważ na kondygnacjach od 27 w górę była zniszczona klatka schodowa. Strażacy musieli posługiwać się techniką właśnie wysokościową, żeby mogli dostać się z kondygnacji jednej na kondygnację drugą. Nikt ze strażaków nie został ranny, nic nie stało się też żadnemu z pracowników. The Warsaw Hub to budowany od 3 lat kompleks budynków biurowych składający się z 3 wież, 2 o wysokości 130 metrów i 1 na 86. Budowa ma się zakończyć w przyszłym roku. Kultura, historia, geopolityka i emigracja to niektóre z tematów drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. W Warszawie zostanie dziś wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zapowiada profesor Zdzisław Krasnodębski, przewodniczący Rady Programowej Kongresu. Naszym gościem takim zupełnie specjalnym jest Eric Zemmour, francuski publicysta. Będzie też panel na temat młodego pokolenia Polaków na Zachodzie. Będzie dyskusja kończąca na temat polityki zagranicznej. I oczywiście też będzie ogłoszenie decyzji jury dotyczącej nagrody prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To już wszyscy chyba wiedzą, że to jest profesor Andrzej Nowak, no, najwybitniejszy polski historyk. Nagroda jest wręczana za ukazywanie Polakom korzeni i historii i wzmacnianie pamięci o własnej tożsamości. Lech Kaczyński był pomysłodawcą kongresu, mówi Maryna Miklaszewska, sekretarz kapituły nagrody. Jeszcze żył prezydent Lech Kaczyński, jak ta idea padła, to było jak gdyby pomysł na rozwinięcie jego spotkań z gronem intelektualistów, naukowców i miało to właśnie się odbyć w 2010 roku, w maju, no i co się stało w kwietniu, wszyscy wiemy. I właśnie w kwietniu doszła ta idea nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kongres potrwa do jutra, a od jutra letni rozkład jazdy kolei, czyli m.in. powrót pociągów na remontowaną od kilku lat trasę Poznań-Warszawa. Ale spokojnie, z radością, ponieważ prace nie zostały zakończone, dlatego czas podróży będzie dłuższy niż przed remontem, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Wrócą pociągi dalekobieżne bez zmiany kierunku jazdy na Gniezno. Tą trasą pojadą wszystkie ekspresy oraz TL-ki Zagórzanin, Gałczyński, Paderewski czy Barbaka. Wracają też bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego i z Warszawy do Kołobrzegu. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk mówi, że w czasie wakacji to będą codzienne połączenia. Od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie będzie kursować pociąg relacji Kraków-Kołobrzeg przez Warszawę. Połączenie z Warszawy z Kołobrzegiem zapewni także skład EIC Poseidon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie. Przez całe wakacje będzie remontowana trasa z Warszawy do Lublina. Na niektórych odcinkach trzeba będzie korzystać z autobusów, podobnie jak na węźle łódzkim. Z cła na produkty z Meksyku wycofał się prezydent USA. To efekt porozumienia o władz obu krajów w sprawie ograniczenia napływu nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zapowiadał wprowadzenie ceł importowych, jeśli Meksyk nie podejmie realnych kroków zmniejszających napływ nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. 5-procentowa stawka miała wejść w życie w poniedziałek, a w kolejnych miesiącach rosnąć stopniowo do 25%. Podczas prowadzonych w ostatnich dniach negocjacji Meksyk zadeklarował wysłanie na granicę z Gwatemalą żołnierzy Gwardii Narodowej, by powstrzymać marsz migrantów z południa. Meksykańskie władze zgodziły się także przyjmować część uchodźców, którzy wystąpili o azyl w Stanach Zjednoczonych do czasu rozstrzygnięcia ich spraw przez amerykańskie sądy imigracyjne. imigracyjne. Niedługo po powrocie z Europy Donald Trump oświadczył, że w związku z porozumieniem zawiesza bezterminowo planowane wprowadzenie karnych ceł. Wyraził przekonanie, że podjęte przez Meksyk działania znacznie ograniczą napływ nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Adam Malecki. Po Austrii i Łotwie reprezentacja Polski pokonała 1-0 Macedonię Północną. 9 punktów bez straty gola i Polacy są liderem grupy G. Jednak styl drużyny narodowej pozostawia wiele do życzenia. Jan Kałucki. Z jednej strony zwycięzców się nie sądzi. Z drugiej strony, jeśli ktoś chce się rozwijać, musi od siebie więcej wymagać. Grzegorz Krychowiak. Zagraliśmy słabo. Wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego ten mecz był taki trudny i tak się ułożył, a nie inaczej. Będziemy na pewno analizować i szukać powodu, dla którego tak to wygląda, nie inaczej. W drugiej połowie Polacy zagrali już z dwoma napastnikami. Piotr Zieliński przeszedł na skrzydło i gra zaczęła się jakoś układać. Musimy zacząć grać lepiej, bo prędzej czy później zapłacimy za to. Jest dużo do poprawy. Czasu na poprawę niestety dużo nie ma. Jedyny wczorajszy gol padł po szczęśliwym strzale Krzysztofa Piątka. Na Izrael, z którym zagramy pojutrze, może to nie wystarczyć. Robert Lewandowski. Na pewno będzie bardzo ciężki mecz, ale dla nas bardzo ważny. I mam nadzieję, że jak ten pierwszy mecz był słabszy w naszym wykonaniu, to drugi będzie dużo lepszy. Skopie, Jan Kałucki. Polacy mają 9 punktów, 2 więcej od Izraela, który wczoraj pokonał 3-0 Łotwę. Austria wygrała 1-0 ze Słowenią. Na piłkarskim rynku transferowym głośno o przenosinach Edena Hazarda z Chelsea Londyn do Realu Madryt. Koszt transakcji 130 milionów funtów. Belg po 7 latach opuszcza The Blues i podpisał lukratywny koszt z królewskimi do 2024 roku. W wielkim finale tenisowego French Open już czeka Rafa Nadal, który w 3 setach pokonał Rogera Federera. Czeka na zwycięzcę meczu Nowak Djokovic-Dominic Thiem. Mecz Serba z Austriakiem został przerwany przy stanie 1-1 w setach. Ciąg dalszy dziś. Dziś także finał pań zagrają Czeszka Marketa Wondrusowa i Australijka Ashley Barty. W koszykarskiej lidze NBA Toronto Raptors trzymają się mocno i są bliscy sprawienia niespodzianki. Pokonali na wyjeździe 105-92 Golden State Warriors i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. Raptors mają teraz ogromną szansę być pierwszą w historii drużyną spoza USA, która zwycięży w NBA. Gracze z Toronto dokonali właśnie, jeszcze niedawno wydawałoby się rzeczy niemożliwej, w samym finale 2 spotkania wygrali na parkiecie mistrzów, którzy 5 raz rzędu walczą o mistrzostwo w najlepszej koszykarskich rozgrywkach na świecie. To jeszcze nie koniec, musimy być ostrożni, w następnym meczu głupio nie faulować, celnie rzucać i dobrze grać w defensywie. Mówił najskuteczniejszy gracz Raptors, zdobywca 36 punktów Kawhi Leonard. Mecz numer 5 finału odbędzie się w poniedziałek w Toronto ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Jeszcze Żurzel i Ekstraliga. Tam zwycięstwa Unii Leszno z GKM-em Grudziądz i Betardu Sparty Wrocław w Lublinie z Motorem. W szeregach Wrocławia niestety kontuzja Taja Wufindena. Mistrz świata po upadku złamał łopatkę i kręg szyjny. Ma też stłuczone płuca. Nie wiadomo, kiedy wróci na tor. Może dziś przelotnie padać, na wschodzie burze, gdzieniegdzie z gradem, podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na termometrach w Jeleniej Górze 21 stopni, we Wrocławiu i Zakopanem 23, w Gdańsku 25, w Przemyślu 27, a w Olsztynie i Kielcach 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz sportowe Audi A5, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.